non-stop. Witam serdecznie. Jest 9 minut po godzinie 4. W audycji Trójka w Łodzi witają Państwa Irena Dan, która audycję realizuje, i mówiący te słowa Michał Kirmuć. Przywitał nas zespół Kraftwerk z tym nowym, starym utworem, który dostaliśmy w zeszłym roku. I pomyślałem sobie, że na początku pozostaniemy przy takiej klasycznej muzyce elektronicznej, a to dlatego, że gdy w zeszłym tygodniu słuchaliśmy sobie piosenek z roku 84. Jeden ze słuchaczy napisał do mnie: no wszystko fajnie, ale gdzie Tangerine Dream? Gdzie Warsaw in the Sun? Jeżeli tak, no to nadrobimy teraz. Dobry wieczór. Polska Agencja Artystyczna PAGART i Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych IMPART zapraszają Państwa na koncert zespołu będącego współtwórcą gatunku muzyki określanej jako rock elektroniczny. Przed Państwem Chris Franke, Johannes Schmeling i Edgar Fröser, czyli Tangerine Dream. Warsaw in the Sun. Wspomnienie zimnego, grudniowego wieczoru na w Hali Gwardii. O, tak, to ten... Nie, jakiej Hali Gwardii? Na Torwarze. Ten koncert się odbył i na szczęście został uwieczniony na płycie, która także ukazała się w naszym kraju w tamtych czasach. Nawet utwór Warsaw in the Sun był na singlu wydanym przez Tone Press. To takie wspomnienie przeszłości. No a teraz wracamy do płyty, która jest z nami od niedawna. To krakowski zespół, który już grałem wielokrotnie, ale z największą przyjemnością do niej wracam. Fowo i Opium. Tytułowy z ich debiutanckiego albumu. Krótko i na temat. W pięknym Sandomierzu aktualnie 8 stopni Celsjusza w cieniu, oczywiście plus lekki deszcz. No to tradycyjna prognoza pogody z Sandomierza od pani Mirki. A ja teraz sięgnę po zespół, który raczej nie kojarzy się z muzyką synthpopową, ale jednak nawet w ich dyskografii pojawiają się takie utwory, które myślę, że możemy tutaj jakoś umieścić w tym naszym poranku z taką, a nie inną muzyką. A zespół nazywa się U2. Toast your tea and sugar. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. is Blindness. Absolutnie, chyba jeden z mój ukochany utwór, albo jeden z moich ukochanych utworów grupy U2. A chwilę wcześniej Sleep Like a Baby Tonight. Tu muszę się przyznać i od razu podziękować panu Krzysztofowi. Jeden z naszych słuchaczy zwrócił moją uwagę na ten utwór i doceniam, bo mam tak z tymi ostatnimi płytami grupy U2, że chyba nie do końca jeszcze się z nimi osłuchałem, by je w pełni docenić, a okazuje się, że są tam prawdziwe perełki. No dobrze, przechodzimy teraz do artystów polskich, przynajmniej na jakiś czas. I znowu trochę podróż w czasie. Aż dziwię się, że jeszcze, a tak mi się wydaje, że jeszcze w tych naszych porankach w ramach audycji Trójka Budzi ten utwór się nie pojawił. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Nie pytaj o Polskę. Obywatel GC, czyli Grzegorz Ciechowski. Z płyty Tak, tak, to ja. To był rok 88. Piękny utwór, który pomimo lat ciągle brzmi bardzo poruszająco i bardzo pięknie, ale ja dzisiaj jestem w trochę takim złośliwym nastroju, więc pomyślałem sobie, że po tym utworze Nie pytaj o Polskę z 88 roku posłuchamy sobie wielkiego przeboju grupy Pet Shop Boys, wydanego rok wcześniej. Thank you. grupa Pet Shop Boys. No tak, jest pewne podobieństwo między tymi dwoma utworami, ale nawet chyba artyści nigdy się nie wypierali tego. A dokładnie mam na myśli Rafała Paczkowskiego, który był współproducentem płyty Tak, tak, Obywatel AGC. To on przygotował aranżację do utworu Nie pytaj o Polskę. No i jak kiedyś z nim rozmawiałem, to przyznawał, że Pet Shop Boys z utworem Rent, który był wtedy bardzo popularny, no odegrał sporą inspirującą rolę w przypadku aranżacji utworu Nie pytaj o Polskę, Obywatel AGC. Wracamy do muzyki polskiej. Pamiętają Państwo taki duet Krzysiek i Rysiek? Nie? No to może za chwilę Państwu przypomnę. Krawędź, jeśli już. Przestań narzekać, a ty przestań truć. Przecież żartuję, mam różowy filtr. Chyba już czas na syn. Jak tam w spółdzielni? Prezes miły był. Masz jakiś termin? Coś 93. Zleci jak strzeli, jak zwolniony film. Chyba już czas na wstyd. Co tam w gazetach? Żywych było brud. Znowu coś piłeś. Piję, mój prawy but. Przyszedł anonim. A nie mówiłem ci? Chyba już czas na wstyd. Masz coś naprzeciw? Czarno widzę. Lecz jakoś leci. Siedem czarnych kruk. Coś hodujesz? I ranie na swój grzbiet. Chyba już czas na śmiech. Program Trzeci Polskiego Radia. Serwie. matki przędą się. Przodować każda chce. Czas cofa się. Krzysiek i Rysiek. Dwaj znani muzycy, bardzo znani, wręcz wirtuozi swoich instrumentów. Krzysiek to oczywiście Krzysztof Cierański, a Rysiek to Ryszard Zgitowicz. Kiedyś wpadli na pomysł, by nagrać takie dwie piosenki. One ukazały się tylko na singlu z tego projektu, nic więcej nie było. Ale myślę, że czasami warto przypominać Protest Song, tak się nazywał utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą. Ten najbardziej znany, zapamiętany, jeśli chodzi o duet Krzysiek i Rysiek, a wcześniej Czarnowice. No, oba utwory z pięknego, winylowego singielka. Także na winylu, nawet chyba trochę będzie trzeszczało teraz utwór Nasza Ściana grupy IRL. Oddzielaj nas. I do dziś mam ciary przy ulicy Miasta, napisała pani Dorota. No ja też bardzo, bardzo sobie cenię, zwłaszcza ten czerwony pierwszy album tego zespołu, chociaż nie tylko, drugi album Niebieski także bardzo interesujący, a jeśli ktoś miał okazję usłyszeć płytę, która ukazała się za naszą wtedy wschodnią granicą pomiędzy, to była solowa płyta Igora Czerniowskiego, to także jest tak naprawdę IRL, tylko że pozbawiona głosu Pawła Kukiza, ale za to muzycznie ten sam kierunek. No dobrze, czy ja podałem swój adres mailowy? Chyba nie. michal.kirmuc@polskieradio.pl. Oczywiście czekam na Państwa wiadomości i pozostaniemy trochę przy muzyce z lat 80. Teraz Malinowy Król i Urszula. Thank you. Mary Love Król i Urszula. Tytułowy utwór z drugiej jej płyty, z czasów, gdy jeszcze współpracowała z zespołem Budka Suflera, kompozycja Romualda Lipki. Czy ja już wspominałem o tym, że jestem dzisiaj w złośliwym nastroju? No to teraz Mike Oldfield i Moonlight Shadow.